ภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อเวทนาเกิดขึ้นก็ให้เป็นผู้ที่มีสติรู้อยู่เมื่อเวทนาตั้งอยู่ก็ให้มีสติรู้อยู่เมื่อเวทนาดับไปก็ให้มีสติรู้อยู่เมื่อสัญญาเกิดขึ้นก็ให้มีสติรู้อยู่เมื่อสัญญาตั้งอยู่ก็ให้มีสติรู้อยู่หรือเมื่อสัญญาดับไปก็ให้มีสติรู้อยู่หรือเมื่อวิตกคือความคิดเกิดขึ้นก็ให้มีสติรู้อยู่เมื่อวิตกคือความคิดตั้งอยู่ก็ให้มีสติรู้อยู่เมื่อวิตกคือความคิดดับไปก็ให้มีสติแจ่มแจ้งรู้อยู่ภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือสมาธิภาวนาที่เมื่อเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะสมาธิภาวนาท่านผู้ฟังในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ให้เรารู้จักในการพัฒนาที่จะทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียววิธีการในการที่เราจะพัฒนาจิตให้เป็นอารมณ์เดียวมีความเป็นหนึ่งนั่นก็คือต้องมีสตินั่นเองบุคคลจะมีสติตั้งสติขึ้นมาได้เครื่องมือพระพุทธเจ้าให้ไว้อยู่หลายอย่างเช่นอานาปานสติบ้างเป็นพุทธานุสติบ้างเป็นธรรมานุสติบ้างไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแบบไหนๆจะเป็นใช้ลมหายใจจะระลึกถึงศีลของเราเป็นศีลานุสติหรือจะเป็นการระลึกถึงเหตุปัจจัยแห่งความตายมรณานุสติเหล่านี้เครื่องมือต่างๆเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะสังเกตรู้ประสบเห็นตามจริงในภาษาต่างๆที่มากระทบและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไนโศกมาพูดถึงเรื่องของสมาธิภาวนาท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นลักษณะที่เราจะทำให้มันเข้าไปสู่ในใจไม่ใช่เป็นการที่จะมาพูดคุยถกเถียงกันให้เป็นประเด็นเป็นการข้อวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการแต่เป็นความรู้ชนิดที่เป็นวิชาเป็นญาณคำว่าวิชาคำว่าญาณคำว่าแสงสว่างพวกนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่จำได้อยู่ในสมองบางคนรู้อยู่ในสมองแต่ว่าในใจไม่มีธรรมะเพราะฉะนั้นจึงจะต้องทำวิชาคือความรู้ให้เกิดขึ้นในใจให้ใจนั้นมีสมาธิภาวนาธรรมวังลักษณะของสมาธิที่เราจะพัฒนาให้เป็นสติมีกำลังขึ้นมาได้ตามพุทธพจน์ที่ข้าพเจ้าได้ยกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในตอนต้นของรายการในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้พูดถึงสมาธิภาวนามีอยู่4อย่างเอาคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังคำว่าสมาธิภาวนาเนี่ยคำนี้จริงๆเป็นภาษาบาลีทั้งดุ้นเลยนะสมาธิก็เป็นภาษาบาลีภาวนาก็เป็นภาษาบาลีเราเอามาใช้ทับศัพท์กันจนกระทั่งคุ้นเคยกันเป็นภาษาไทยไปแล้วความหมายเดิมที่พระพุทธเจ้าได้ใช้ในเรื่องนี้คำว่าสมาธิก็คือความที่จิตมีอารมณ์เดียวลักษณะของคำว่าภาวนาคือการพัฒนาแต่ภาวนาแปลว่าพัฒนาเลยตรงตัวเลยภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า development คือการพัฒนาแต่พัฒนาสมาธินั่นเองพัฒนาความที่จิตเนี่ยเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยให้มันเกิดผลในลักษณะต่างๆอยู่4แบบด้วยกันความที่จิตมีอารมณ์เดียวเราพัฒนาไปจะทำให้เกิดความสุขความสบายใจความเย็นใจความชื่นใจได้อันนี้คือสมาธิภาวนาที่จะทำให้เกิดความสุขในปัจจุบันนี้พูดง่ายๆก็คือเข้าฌานนั่นแหละฌาน1 2 3 4ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่าความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วเรานิ่งสบายอยู่ในภายในอันนี้คือลักษณะ ของความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเราพัฒนาไปในแนวทางนั้นทำให้จิตสบายจิตเย็นอยู่ได้ซึ่งลักษณะของการที่เราเอาจิตมาจดจ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวอันนี้คือเป็นสมาธิภาวนาชนิดที่ทำให้เกิดความสุขเป็นสมถะก็คือสมถะนั่นเองทีนี้ที่ข้าพเจ้าเคยบอกว่าในสมาธิในสมถะจริงๆเนี่ยเขาก็มีกันมาตั้งแต่สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ด้วยซ้ำอย่างเช่นท่านอารัลดาบทกลมโคตหรือท่านอุทกาผู้รามบุตรเนี่ยท่านต่างๆเหล่านั้นก็เชี่ยวชาญเรื่องสมาธิภาวนาที่ทำให้เกิดความสุขในปัจจุบันมากไม่ใช่แค่4ขั้นเท่านี้สมาธิภาวนาที่ทำให้เกิดความสุขในปัจจุบันของท่านนี่โอ้ลึกซึ้งถึงขั้น8หนุน1 2 3 4คือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ขึ้นไปอีกก็เป็นขั้นรูปสัญญา5 6 7 8ไปมีสมาธิอยู่แต่ว่าไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแล้วก็มีความสุขอยู่ณปัจจุบันนั้นก็สบายดีก็มีความสุขดีแต่ไม่สามารถที่จะทําความแจ่มแจ้งในเรื่องของอริยสัจ4ไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความดับไปของมันได้เพราะว่าสบายอยู่อย่างนั้นใช่อยู่ตรงนั้นลักษณะสมาธินี้ก็เลยไม่เห็นการเกิดดับเป็นสมาธิล้วนๆเป็นสมถะล้วนๆคือพัฒนาจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยให้ไปในแนวทางนั้นได้การพัฒนาคือภาวนาจิตที่เป็นอารมณ์เดียวคือสมาธิไปแบบนั้นก็ได้หรือการที่เราจะพัฒนาจิตที่พยายามจะตั้งให้เป็นอารมณ์เดียวให้เป็นจิตที่มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาก็ได้ท่านผู้ฟังอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ามาพูดในวันนี้แหละว่าในจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเราพยายามจะตั้งขึ้นวางให้มันไว้อย่างดีเนี่ยเป็นสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราพัฒนาไปในทางนี้ไปในแบบนี้อย่างที่กำลังจะพูดต่อไปนี้จะทำให้มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นได้นั่นคือพัฒนาสมาธิพัฒนาจิตที่เป็นอารมณ์เดียวให้เป็นสติขึ้นมาเพราะว่าสติเนี่ยเป็นอันที่สำคัญนะท่านผู้ฟังถ้าเรามีสมาธิเกินกำลังของสติแต่มีสมาธิมากเลยมีความสุขมากเลยขั้นสูงด้วยแต่ว่าถ้าสติมันตามไม่ทันหมายถึงว่าสติอ่อนกำลังกว่าสมาธินั้นก็ทำให้เกิดความแช่อยู่อย่างนั้นเป็นความเกียจคร้านไปได้เป็นความที่ไม่สามารถเห็นตามที่เป็นจริงได้เพราะว่ามันเกินกำลังสติไปเพราะฉะนั้นจะทำจิตที่เป็นอารมณ์เดียวที่เราพูดว่าเป็นสมาธิเนี่ยพัฒนาจิตที่เป็นอารมณ์เดียวที่เป็นสมาธิเนี่ยให้มันมีกำลังสติมากขึ้นเพื่อที่จะได้นำพาไปในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงได้ถ้าเราเปรียบเทียบกันท่านผู้ฟังแต่สติเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวคุมพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นอธิบดีแต่ตามสายงานมาเลยแต่มีสมาธิแล้วจะทำสมาธิให้เป็นการพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงได้ก็ต้องทำสติให้มีกำลังสูงขึ้นมาเพื่อที่จะให้สตินั้นนำพาสมาธิไปในทางที่จะให้เห็นตามที่เป็นจริงได้สมถะวิปัสสนาจึงเคียงคู่กันไปได้ด้วยอะไรด้วยสตินั่นเองจำคำนี้ไว้ให้ดีท่านผู้ฟังสมถะวิปัสสนาจะเคียงคู่กันไปได้ก็ต้องมีสติเป็นตัวชักนำไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกจิตที่เป็นอารมณ์เดียวพัฒนาให้มีสติสติมีกำลังอันนี้ดีมากๆสติที่มีกำลังแล้วมันจะทำให้จิตเป็นสมาธิเจริญสมถะขึ้นได้สมถะที่มีกำลังแล้วมีกำลังสติด้วยก็จะทำวิปัสสนาให้เคียงคู่ไปได้และจึงสามารถที่จะเห็นตามที่เป็นจริงโดยใจที่เป็นสมาธิแต่ไม่ใช่สมาธิธรรมดานะเป็นสัมมาสมาธิเพราะว่าถ้าเราพูดถึงสมาธิธรรมดาตั้งแต่สมัยก่อนที่เขามีมาอย่างที่ว่าไปก็หลงเพลินยึดถือในสมาธินั้นแต่เป็นตัวตนอยู่เป็นสมาธิที่ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นสมาธิที่ยังไม่ได้เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงคุยง่ายๆก็ยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่แต่ถ้าสมาธิที่เห็นแจ้งตามที่เป็นจริงอันนี้คือมีสมถะเข้ามาด้วยละเราจะทำอย่างไรให้จิตของเรานั้นมีกำลังเป็นสติสัมปชัญญะขึ้นมาได้พุทธพจน์ที่ข้าพเจ้ายกมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนท่านผู้ฟังการทำให้มากการเจริญให้มากซึ่งอะไรแต่สิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ต้องทำให้มากเจริญให้มากนะคำว่าทำให้มากเจริญให้มากนี่คือเช้ากลางวันเย็นคำว่าทำให้มากเจริญให้มากนี่ก็คือก่อนระหว่างและหลังทำให้มากเจริญให้มากนี่ก็คือทำบ่อยๆนั่นเองทำอะไรที่ว่าทำบ่อยๆเนี่ยทำอะไรอันดับแรกก็คือว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามมีอะไรเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยแหละ จะเป็นความรู้สึกความคิดนึกหรือความหมายรู้อย่างใดๆก็ตามเกิดขึ้นจิตของเราก็ไปรับรู้การที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปรับรู้เนี่ยอย่าเพลินไปตามนั้นอย่าหลงไปตามนั้นการที่ไม่เพลินไม่หลงแต่ให้รู้อยู่เฉยๆในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิธิตาคือการที่รู้แล้วประสบแล้วแต่ว่าไม่ได้ตามไปไม่ได้เกลือกลัวไปรู้อยู่เฉยๆว่ามันปรากฏมีขึ้นมันจะเกิดขึ้นที่ว่าเป็นความคิดเป็นความรู้สึกเป็นความหมายรู้อย่างใดๆก็ตามเกิดขึ้นแล้วให้รู้เฉยๆในลักษณะการรู้เฉยๆเนี่ยเป็นวิชาละคำว่าวิธิตาเนี่ยก็มีรากศัพท์มาจากคำเดียวกับคำวิชานั่นเองภาษาไทยเราก็ใช้คำว่าวิทยาอย่างนี้ก็ได้วิทยานี่ก็คือแบบความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาต่างๆคนที่รู้คนที่มีความเข้าใจในสาขาวิชาที่ตัวเองศึกษามาเรียนมาอย่างดีเนี่ยท่านผู้ฟังเขาจะแจ่มแจ้งเขาจะไม่ได้ไปเกลือกกลัวเขาจะมีความเข้าใจเขาจะมีความรู้ซึ่งทั้งข้อดีข้อเสียเขาสามารถที่จะตัดสินใจตามเนื้อผ้าได้รู้ว่าอะไรดีไม่ดีอย่างไรไม่ได้เข้าไปเกลือกกลัวแต่เห็นตามที่เป็นจริงลักษณะการที่จิตนั้นมารู้ตามจริงเกิดเป็นความแจ่มแจ้งอย่างเนี้ยฝึกในการที่จะเห็นสิ่งที่มันอุบัติขึ้นฝึกในการที่จะเห็นความรู้สึกความคิดความนึกต่างๆที่อุบัติขึ้นหรือในขณะที่มันตั้งอยู่ความคิดนี้อาจจะดําเนินไปอยู่ความรู้สึกนี้สุขบ้างทุกบ้างดําเนินไปอยู่เอาเราเห็นมันตามเนื้อผ้าไม่ได้เข้าไปเกลือกกลัวในสิ่งนั้นไม่ได้สุขก็สุขไปตามมันไม่ใช่ว่ามันทุกข์เราก็ทุกข์ไปตามมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าดูมันเหมือนกับเป็นบุคคลที่3ไม่ได้เป็นตัวของเราเองแต่ดูเหมือนกับเราเป็นบุคคลที่3ดูจากตรงนั้นอย่างเช่นว่าถ้าเราเปรียบเทียบคน2คนเขาด่ากันอยู่อย่างเงี้ยนะคน2คนด่ากันอยู่ถ้าเกิดเราเป็น1ใน2คนนั้นแม้มันจะมีอารมณ์ร่วมแล้วเราเป็น1ในพวกนั้นคนที่เขาว่าแม่เราฉันก็ด่าพ่อมันพูดกันไปพูดกันมาเริ่มยั่วเอานี่คือเป็นบุรุษที่1กับบุรุษที่2ทีนี้ถ้าเราดูจากบุคคลข้างนอกดูจากบุคคลข้างนอกดูจากบุคคลที่3มองเข้าไปเห็นคนที่1เขาด่าแม่คนที่2คนที่2ก็ด่าพ่อคนที่1แล้วมองจากบุคคลที่3ไปเนี่ยก็จะเริ่มห่างออกมาหน่อยเห็นตามจริงแล้วเขาพูดอย่างนี้เขาว่ากันอย่างนี้นะห่างออกไปอีกดูจากบุรุษที่4เห็นบุรุษที่3เนี่ยกําลังดูบุรุษ2คนนั้นอยู่การเห็นว่าไอ้คนที่3ดูบุรุษ2คนที่กําลังด่าอยู่พิจารณาความเข้าใจของเขาอันนี้ก็ห่างออกมาอีกแล้วรู้ดูอยู่เฉยๆไม่ได้เข้าไปเกลือกลั้วในอารมณ์ร่วมตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสมาธิภาวนาที่เพื่อทําแล้วจะให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยคือการที่พัฒนาสมาธิให้มันเห็นตามที่เป็นจริงอ่ะมันจะได้เกิดเป็นสติขึ้นลักษณะการกระทําที่เราชักนําจิตที่เป็นสมาธิแล้วเนี่ยให้มาเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยลักษณะการกระทําตรงเนี้ยคือสตินั่นท่านผู้ฟังคือสติเป็นตัวชักนําไปในธรรมะในนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเนี่ยเป็นอธิบดีสติเป็นอธิบดีเพราะว่าถ้าสติมีกําลังไม่มากพอสมาธิก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านใช่ไหมแต่ถ้าสติมีกําลังมากพอสมาธิที่มีกําลังนั้นสติสามารถที่จะชักนําไปในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงได้พุทธพจน์ตรงนี้ท่านผู้ฟังจึงตรัสไว้อย่างแจ่มแจ้งมากทีเดียวที่บอกว่าถ้ามีสมาธิแล้วมีการพัฒนาคือสมาธิภาวนานะมีจิตเป็นอารมณ์เดียวพัฒนาไปแบบนี้นี่แหละคือสติเกิดขึ้นทันทีพัฒนาจิตที่เป็นอารมณ์เดียวไปในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของอะไรของความรู้สึกความรู้สึกนี้จะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามพัฒนาจิตไปพัฒนาจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยไปไหนไปในการที่จะเห็นอย่างแจ่มแจ้งของอะไรของสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความหมายรู้เนี่ยนะตามบังความคิดนึกอ่ะคิดในเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างคิดเรื่องคนนี้บ้างคนโน้นบ้างคนนั้นบ้างคิดเรื่องไปที่นั่นบ้างที่นี่บ้างที่โน้นบ้างคิดแล้วอาจจะเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีความดับไปเห็นให้แจ่มแจ้งเห็นให้ถูกเห็นให้ดีไม่เข้าไปเกลือกลัวนะคําว่าเห็นให้ถูกเห็นให้ดีเห็นให้แจ่มแจ้งเนี่ยคือเห็นจากบุคคลที่3ไม่ได้เข้าไปมีอารมณ์ร่วมอยู่ในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้น แต่เห็นจากบุรุษที่สามเห็นแล้วสักแต่ว่าเห็นเห็นให้มีความแจ่มแจ้งให้เห็นจริงให้เป็นการรู้เฉยๆไม่ได้เข้าไปเกลือกล้วนในอารมณ์นั้นๆเห็นแบบนี้คือลักษณะการที่ทําวิปัสสนาไปในตัวเลยซึ่งลักษณะการที่ทําวิปัสสนาไปในตัวอย่างเนี้ยคือสติเกิดขึ้นแล้วนะตรงนั้นสติเกิดขึ้นณขณะที่คุณมีสมาธิในขณะที่คุณมีสมาธิเราพัฒนามาให้เห็นวิปัสสนาคือการเห็นตามที่เป็นจริงในภาษาต่างๆที่เกิดขึ้นสติเกิดขึ้นทันทีทำไมสติถึงเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าถ้าจิตที่เป็นอารมณ์เดียวมันเกินกําลังไปเกินกําลังของวิปัสสนาไปเนี่ยมันก็จะเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงเพลินไปได้แต่หลายคนก็ปฏิบัติแล้วมีความเพลินไปในสมาธิท่านผู้ฟังนั่งสมาธิเนี่ยแหมมาปฏิบัติธรรมที่วัด7วันบ้าง10วันบ้างแหมวันสุดท้ายสบายใจจังแหมแต่ก็รู้สึกเสียดายจะต้องกลับบ้านแล้วแหมอยากจะมีความสุขแบบนี้จังเลยอ้าวอันนี้แสดงว่าเพลินไปในสมาธิละเพลินไปละเนี่ยเพลินไปอย่างนี้ก็คือสมาธิมีกําลังแต่ว่าเผลอสติไปแต่สติกําลังอ่อนไปทําไมถึงว่าสติกําลังอ่อนไปเพราะว่าไม่ได้เห็นตามที่เป็นจริงในความที่สมาธิแม้นั้นมันก็เปลี่ยนแปลงได้ในความที่สมาธิแม้นั้นมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปได้ถ้าก็ไม่เห็นนะแล้วก็มีความแบบสบายใจอยู่ในสมาธิเกลือกล้วนในอารมณ์นี้อาจจะมีความไม่พอใจถ้ามันไม่ได้ตามที่เห็นโอ้สตินี่กําลังไม่พอเพราะว่าวิปัสสนาไม่เห็นมีแต่สมาธิเอาทําไงอ่ะก็ต้องเพิ่มกําลังสติเอาจะเพิ่มกําลังสติทํายังไงให้เห็นตามจริงเห็นตามจริงของอะไรเห็นตามจริงของเวทนาบางทีมันก็ดับไปนะเห็นตามจริงของเวทนาบางทีมันก็เกิดขึ้นนะบางทีมันก็ตั้งอยู่บางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปมีมากบ้างมีน้อยบ้างเห็นให้แจ่มแจ้งแต่อย่าไปสุขหรือทุกข์ตามมันอย่าไปขึ้นขึ้นลงลงตามมันแต่การเห็นแจ่มแจ้งนี้จะเป็นการทําวิปัสสนาซึ่งพอมีวิปัสสนาเพิ่มขึ้นในสมาธิเนี่ยท่านผู้ฟังนั่นคือสติที่มีกําลังขึ้นสติที่มีกําลังขึ้นนี้ก็จะทําให้ผู้ปฏิบัตินั้นมีความรู้ตัวทั่วพร้อมสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวนั้นก็มีการพัฒนาไปมีการภาวนาภาวนาคือการพัฒนาท่านผู้ฟังพัฒนาจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยไม่ให้มันนิ่งแช่เย็นบื้อเหมือนสมาธิหัวต่ออยู่เฉยๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าลิงโลดผลไปในทางที่เห็นนรกสวรรค์เห็นอะไรก็ไม่รู้เห็นแสงเห็นผีเห็นคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปเกลือกลั่วตามความคิดต่างๆนั้นๆอันนี้มันเกินไปละมันจะทำให้ฟุ้งซ่านได้แต่ให้เห็นตามที่เป็นจริงท่านผู้ฟังศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือวิธิตาก็แปลว่าให้มีความแจ่มแจ้งแต่ซึ่งมีรากศัพท์คำเดียวกับคำว่าวิชาซึ่งพอมันรวมกันแล้วเนี่ยสมถะวิปัสสนาเนี่ยท่านผู้ฟังนะสองคำเนี้ยถ้าเราจะเรียกคำเดียวสั้นๆย่อๆให้สั้นลงไปอีกคือสติแต่สตินี้เป็นธรรมอันเอกอันเอกนี่หมายถึงอันเดียวอันเดียวนี่หมายถึงอันสำคัญอันสำคัญนี่คือหมายถึงว่ามันแยกต่อออกไปจากตรงนี้พระพุทธเจ้าเองหลังจากการตรัสรู้ไม่นานก่อนที่จะไปหาปัญจวัคคีย์ก็นึกถึงสตินี่แหละว่าเป็นธรรมอันเอกเอกแตกออกมาได้เป็นอะไรแบ่งให้ดีเสมอกันก็คือสมถะวิปัสสนาสมถะอยู่ตรงไหนคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวพัฒนาไปให้มีวิปัสสนาคือการเห็นตามจริงแจ่มแจ้งในความรู้สึกในความคิดนึกในความหมายรู้แจ่มแจ้งนี้แล้วเป็นสมถวิปัสสนาเคียงคู่กันไปสมดุลกันทําอย่างนี้สติก็อยู่ในนั้นแหละท่านผู้ฟังสติอยู่ในนั้นแต่เราจะแตกไปอีกจากสมถวิปัสสนาวิเคราะห์แยกแยะออกไปมีส่วนที่เป็นปัญญามีส่วนที่เป็นเรื่องของศีลแล้วก็มีส่วนที่เป็นเรื่องของจิตที่มีกําลังในสมถวิปัสสนาเนี่ยนะก็มี3ส่วนนี้พูดง่ายๆคือปัญญาศีลแล้วก็จิตแต่ปัญญาศีลและจิตนั้นก็อยู่ในจิตนั่นเองแต่ปัญญาเป็นเรื่องของจิตที่ต้องมีความฉลาดเฉลียวศีลเป็นเรื่องของกายวาจาที่จิตนั้นเป็นตัวควบคุมจิตเป็นตัวควบคุมกายวาจาให้มีศีลจิตเองนั้นต้องมีปัญญาตรงนี้ก็คือสงเคราะห์อยู่ในสมถวิปัสสนาแต่เราจะแยกออกไปอีกวิเคราะห์ออกไปอีกให้มันแจ่มแจ้งขึ้นไปก็เป็นอริยมรรคมีองค์8ไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้คือส่วนที่เป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้คือส่วนที่เป็นศีลเป็นทางกายทางวาจาที่จิตควบคุมสัมมาวายามะสัมมาสติ แล้วก็สมาธิอันนี้คือเรื่องของจิตที่จะต้องมี3องค์ประกอบนี้เพื่อที่จะทําให้มีปัญญาเกิดขึ้นมีการปฏิบัติที่เป็นไปชอบทั้งทางกายทางวาจาต้องมีสมถะวิปัสสนาตัมบูฟังรวมกันมาต้องมีสติตัมบูฟังสติที่เกิดขึ้นจากการที่เราพยายามทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวพยายามทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวพัฒนาไปให้เห็นความที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่าไปแช่ไว้ในสมาธิเพราะว่าถ้าแช่ในสมาธิมันจะไม่เห็นเกิดดับแต่ให้ตั้งสติเอาไว้สิ่งเหล่านี้เหนี่ยวนํากันแม้อันนี้ก็ดึงอันนั้นอันนี้ก็ดึงอันนี้เหนี่ยวนํากันไปดึงกันไปจะทําให้จิตเราสูงขึ้นเป็นลักษณะของการกระทําที่เป็นไปตามทางคุณพยายามสร้างสติให้เกิดขึ้นโดยการทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวพอจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วพยายามที่จะเห็นตามที่เป็นจริงสติก็มีกําลังมากขึ้นสติมีกําลังมากขึ้นแล้วก็จะทําสมาธิให้มันมีกําลังมากขึ้นมีสัมมาสมาธิแล้วถ้ามีกําลังคือสติมันก็เห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นตามที่เป็นจริงแล้วจิตปล่อยวางลงไปได้มากขึ้นสมถะคือสมาธิก็มีกําลังมากขึ้นสมถะคือสมาธิมีกําลังมากขึ้นแล้วพัฒนาไปในลักษณะที่จะทำให้เห็นตามที่เป็นจริงของสิ่งที่เป็นความรู้สึกความคิดความนึกสติก็มีกําลังมากขึ้นสติมีกําลังมากขึ้นก็ทําสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นมีสัมมาสมาธิแล้วสมถะวิปัสสนาก็อยู่ในเนี้ยมันก็จึงขึ้นไปดีขึ้นและดีขึ้นคําว่าทําให้มากทําให้เจริญคือลักษณะนี้ท่านผู้ฟังค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นไปตามลําดับขั้นเป็นไปตามขั้นตอนขั้นตอนของอะไรกระบวนการนี้ก็เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาคือกระบวนการท่านผู้ฟังเป็นกระบวนการที่จะทําให้เจ้าตัณหาเนี่ยมันละไปมันดับไปเพราะในขณะที่เราเจริญสมถะโดยการพยายามทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวโดยการตั้งสติขึ้นโดยเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งมีการใช้ลมหายใจใช้พุทธานุสติใช้มรณานุสติก็ตามพิจารณาไปตามนี้มีสติมีสมาธิพยายามน้อมจิตไปไม่แช่อยู่ในนั้นแต่ให้มาเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งต่างๆสติมีกําลังมากขึ้นสมถะวิปัสสนาก็เคียงคู่กันไปลักษณะการพัฒนาคือสมาธิภาวนาเนี่ยจะทําให้มีสติสัมปชัญญะขึ้นได้ทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําซ้ําๆทํายําๆเหมือนเขาสับหมูทําฟังสับหมูปลาช่อเนี่ยนะทําลาบก็ตามทําต้มก็ตามแต่เขาจะต้องสับหมูเนี่ยเขาต้องสับให้ละเอียดสับแล้วสับอีกสับแล้วสับอีกนะพลิกมาด้านซ้ายพลิกมาด้านขวาสับไปจิตใจเราทําให้ละเอียดทําให้มากเจริญให้มากเมื่อทําให้มากเจริญให้มากแล้วพัฒนาไปทางนี้แหละท่านผู้ฟังจะทําให้กําลังคือสติเนี่ยมีขึ้นมาได้กําลังคือสติเมื่อมีขึ้นมาแล้วจะชักนําจิตไปทําให้มีความรู้เห็นตามที่เป็นจริงนําจิตไปทําให้สมาธิเนี่ยมีกําลังขึ้นมาสมาธิมีกําลังขึ้นมาแล้วเห็นตามที่เป็นจริงให้มากขึ้นด้วยมันจะหมุนกันไปหมุนกันไปเลยเหมือนกับถ้าก้อนหิมะก้อนเล็กๆนี่แหละตกลงมาจากภูเขาก็คือหมุนมาเนี่ยกลิ้งมาตามไหล่เขาที่มีหิมะกองไว้เต็มๆเนี่ยท่านผู้ฟังเคยดูจากตามภาพยนตร์หรือว่าสารคดีเนี่ยนะก้อนหิมะก้อนไม่ใหญ่มากเท่ากำปั้นแต่ค่อยๆกลิ้งมาจากยอดเขาสะสมหิมะตามไหล่เขาที่กลิ้งมาสะสมมากขึ้นก็เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมามีกําลังขึ้นมาแต่เราทําให้ถูกท่านผู้ฟังทําให้ถูกด้วยการพัฒนาจิตให้เป็นอารมณ์เดียวจะพัฒนาจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้เป็นสมาธิได้ก็เจริญสติจะเจริญสติได้ก็ตั้งสติเอาไว้โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นต้นพอใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือตั้งสติได้สมาธิก็เกิดสมาธิพัฒนาไปในการเห็นตามที่เป็นจริงสติก็มีพลังเพิ่มขึ้นสติมีพลังเพิ่มขึ้นสมาธิก็มาละทีนี้สมาธิเราพัฒนาไปคือสมาธิภาวนาเป็นในการเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วสติก็มีกําลังขึ้นอีกสติมีกําลังขึ้นแล้วก็ทําสมาธิให้มากขึ้นสมาธิมีกําลังขึ้นพัฒนาไปคือภาวนาเนี่ยไปในทางที่ให้เห็นตามที่เป็นจริงสติก็มีกําลังมากขึ้นมันจะค่อยๆหมุนขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นทําให้มากทําให้เจริญตามบังนี้เป็นสมาธิภาวนาที่เมื่อกระทําให้มากแล้วจะทําให้มีความเจริญของสติและสัมปชัญญะได้ เมื่อมีความเจริญขึ้นของสติสัมปชัญญะท่านผู้ฟังจิตใจมันจะแหลมคมมันจะแหลมเพียบเลยเพราะว่าสมถวิปัสสนานี่มันบึ้มบึ้มมีกำลังอยู่ในใจของเรามีอะไรมากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณเป็นกันทั้ง5เป็นจิตของเราหรือว่าเป็นภาษาในภายนอกก็ตามภาษาในภายนอกเป็นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์อันนี้ก็ส่วนหนึ่งทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารที่สำคัญในตำวังมันคือการที่เข้าไปรับรู้ถ้าบอกว่าจิตเราแหลมคมมีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นเอาไว้มีสมถวิปัสสนาเอามาพิจารณาเจ้าวิญญาณว่าความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลักษณะนี้จะทำให้อาสวะคือการที่อะไรมันจะสั่งสมอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันจะสิ้นไปได้จิตของเราท่านผู้ฟังมีสภาวะสั่งสมมีธรรมชาติสั่งสมสิ่งที่เป็นบุญแล้วก็สิ่งที่เป็นบาปเราจะไม่ให้สิ่งต่างๆมาสั่งสมอยู่ในจิตของเราได้เจริญสมถะวิปัสสนาทำสติให้มีกำลังแล้วพิจารณาให้เห็นว่าจิตนี้ก็เป็นธรรมชาติที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาจิตที่เป็นอารมณ์เดียวพัฒนาไปคือสมาธิภาวนานะไปแบบนี้นะจะทำให้เกิดความสิ้นไปแห่งอาสวะได้จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จะมีความสบายใจมากเลยท่านผู้ฟังฟังธรรมไม่ว่าจะวันไหนเวลาไหนฟังกี่รอบฟังซ้ำไปย้ำมามันก็จะมีความเจริญขึ้นมีความสบายใจอยู่ในใจของเราและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าสิ่งใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจธรรมะไม่ว่าจะเป็นของตัวเราเองหรือของใครๆก็ตามสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้มาที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ท่านผู้ฟังเรากลับมาที่ตัวแม่บทต้นเดิมของพระสูตรที่ว่านี้ที่อยู่ในอังคุตตรนิกายเล่มที่21ข้อที่41พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิภาวนา4อย่างเหล่านี้มีอยู่4อย่างคือ1สมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน2สมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะ3สมาธิภาวนาที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะและสมาธิเมื่อพัฒนาอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานและจตุตฌานนี่แหละคือสมาธิที่เมื่อพัฒนาแล้วเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 2. สมาธิภาวนาที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้กระทำไว้ในใจซึ่งอาโลกาสัญญาสำคัญว่ากลางวันฉันใดกลางคืนฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันฉันนั้นมีใจเปิดเผยอยู่ชะนี้ไม่มีอะไรหุ้มห่อยังจิตที่มีแสงสว่างให้เกิดขึ้น 3. สมาธิภาวนาคือการพัฒนาสมาธิที่เมื่อเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะคือเธอในกรณีนี้ เมื่อเวทนาสัญญาหรือวิตกเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปก็เป็นที่จำแจ้งแก่เธอนั้นนี้แหละคือสมาธิภาวนาที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะและ 4. สมาธิภาวนาคือการพัฒนาสมาธิที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะคือเธอเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันธ์ทั้ง 5ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้ง 5เป็นอย่างนี้และความดับไปแห่งขันธ์ทั้ง 5เป็นอย่างนี้นี้คือสมาธิที่เมื่อพัฒนาเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร